złotych. Bąk Media Expert, tanie masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, mija 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Po burzliwej debacie Sejm odwołał członków Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. 11 grudnia expose premiera Mateusza Morawieckiego i głosowanie wotum zaufania dla jego rządu. Sytuacja na granicy z Rosją jest poważna, informują władze Łotwy. Sejm odwołał wszystkich członków Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Powołanie 9-osobowego składu komisji było inicjatywą Prawa i Sprawiedliwości zrealizowaną pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu. Za odwołaniem członków komisji była Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050, Lewica oraz niektórzy posłowie Konfederacji. Przeciw głosował PiS, Kukiz 15 oraz część Konfederacji. Expose premiera Mateusza Morawieckiego odbędzie się 11 grudnia. To główne ustalenie po spotkaniu rządu z marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia zapowiedział też, że w przypadku braku poparcia dla obecnego rządu posłowie nie będą zwlekać z wyborem nowego premiera i Rady Ministrów. 11 grudnia, godzina 10. Właśnie wtedy w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawi expose swojego rządu. Będzie przedstawiony cały program naszego rządu na kolejne 4 lata. Powiedziałem, że chciałbym, aby było to 11 grudnia. Pan marszałek się z tym zgodził. Następnie odbędzie się kilkugodzinna debata oraz głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania. Jeśli premier Morawiecki go nie uzyska, to jak zapowiada marszałek Sejmu Szymon Hołownia, posłowie niezwłocznie przystąpią do wyboru nowego premiera. Jeszcze tego samego dnia, czyli 11 grudnia, dokonamy w Sejmie wyboru nowego prezesa Rady Ministrów. Kandydatem sejmowej większości na premiera jest Donald Tusk. Marszałek Hołownia oczekuje, że rząd koalicji zostanie powołany przez prezydenta najpóźniej 13 grudnia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział dziennikarzom w Sejmie, że prawdopodobnie 11 lub 12 grudnia odbędzie się głosowanie nad nowym rządem i że jutro będzie rozmawiał o kalendarzu działań z marszałkiem Sejmu. Na pytanie, czy skład jego rządu jest już gotowy, Donald Tusk odpowiedział, że tak. Polska bojkotuje szczyt OBWE, poinformował minister spraw zagranicznych. Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że nie weźmie udziału w spotkaniu ze względu na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który planuje przyłączyć się do rozmów. Szczyt rozpoczyna się jutro w stolicy Macedonii Północnej Skopie. Jego bojkot zapowiedziały wcześniej Ukraina oraz kraje bałtyckie. Łotewskie władze informują, że sytuacja na granicy z Rosją jest poważna. Po spotkaniu z prezydentem premier Ewika Silina oświadczyła, że jej kraj jest przygotowany do reakcji na różne wyzwania. Prezydent Łotwy rozmawiał z szefową rządu o sytuacji na pograniczu łotewsko-rosyjskim. Spotkanie dotyczyło też decyzji Finlandii, która z powodu presji migracyjnej postanowiła całkowicie zamknąć granicę z Rosją. Otrzymałem zapewnienie, że rząd i służby są gotowe do szybkiej reakcji w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji, powiedział Edgar Srinkiewicz. Premier Evika Silina podkreśliła, że wszyscy są świadomi powagi sytuacji. Otwarte jest tylko jedno przejście graniczne między Łotwą i Białorusią oraz dwa z Rosją. Oczywiście wyzwanie i sytuacje mogą być różne, ale jesteśmy przygotowani, aby zareagować. Szefowa rządu podkreśliła, że Łotewska Straż Graniczna jest w kontakcie z innymi państwami graniczącymi z Rosją i Białorusią. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Dziś środa z Ligą Mistrzów UEFA. Za nami już dwa mecze. Galatasaray Stambuł zremisował z Manchesterem United 3-3. Sevilla PSV 2-3. Właśnie zaczynają się pozostałe mecze w liczbie 6. Arsenal podejmuje Lens. Bayern Monachium FC Kopenhaga. Benfica gra z Interem Mediolan. Braga mierzy się z Unionem Berlin. Real Madryt gości z kolei Neapol, a Real Sociedad Salzburg. Tymczasem wszędzie 0-0, ale to dopiero piąta minuta. W europejskich pucharach grają siatkarze i szczypiorniści. Najpierw Liga Mistrzów Siatkarzy Asseco Resovia wygrała na wyjeździe ze słoweńską ACH Volley Ljubljana 3-0. To druga kolejka i pierwsze zwycięstwo Rzeszowian w fazie grupowej. 13 grudnia Resovia zagra z Itasem Trentino, mocny rywal. Z kolei Warta Zawiercie awansowała już do 1/8 finału Pucharu CEW. W rewanżu w 1/16 podopieczni trenera Michała Winiarskiego

Na zegarze kwadrans po 21:00. W programie trzecim powróciła audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej zespół Government Mule z tej znakomitej tegorocznej płyty. Utwór The River Only Flows One Way wyróżnia się na tej i tak doskonałej płycie, no bo partię wokalną wykonuje tutaj znakomity amerykański aktor Billy Bob Thornton. Ta płyta, proszę Państwa, ma swój dodatek, taką dodatkową płytę. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to polecam niedzielną audycję muzyczną Dym na wodzie, niedzielną poniedziałkową, niedziela o 23:00 będzie Government Mule więcej. No a teraz spoglądam do muzycznego kalendarza i z radością dostrzegam, że 90. urodziny obchodzi dziś John Mayall. No to ciekawe, kto z Państwa pamięta taką piosenkę. My blues for Jenny means she's not around. I wish my Jenny could be homeward bound. I live think of Jenny as a memory. I wish my Jenny could be here with me. I live through again. artysta liczy sobie 90 lat, no to trudno się dziwić, że jego najstarsze przeboje mają ponad pół wieku. A Jenny to z pewnością był przebój polskich prywatek pod koniec lat 60. i w latach 70. Kto miał na taśmie Jenny, no, to był ważną osobą na każdej prywatce takiej. John Mayall, urodzony 29 listopada 1933 roku. Ja znam taką anegdotę, już dziś nie wiem, czy ona jest prawdziwa, że żona Johna Mayalla, bardzo energiczna osoba, troszkę taka przypominająca chyba żonę Ozziego Osborna, uratowała mu chyba życie, karierę w takim dość młodym wieku, 30 kilku lat. Powiedziała: chłopie, ty już jesteś za stary, żeby z tymi nastolatkami szaleć. Po koncercie wracasz do domu i koniec tematu. I podobno tak się działo przez długie lata i dzięki temu John Mayall może obchodzić 90. urodziny. Zwany już w latach 60. ojcem brytyjskiego bluesa, no to cóż powiedzieć teraz? John Mayall mieszka w Kalifornii od lat. Ostatnie koncerty, o ile wiem, no wiem chyba dobrze, zagrał w ubiegłym roku, powiedział, że chyba wystarczy. Jego dyskografia jest bajeczna i jeśli chodzi o liczbę wydanych płyt, i jeśli chodzi o poziom tych płyt. Crying to także był spory przebój w programie trzecim. Publiczność miała na początku lat 70. cierpliwość do takich utworów. To fragment albumu USA Union nagranego przez dwa dni w 70. roku. Czterech muzyków tylko obok lidera Mayala, Harvey Mandel na gitarze, Larry Taylor na basie, Don Sugarcane Harris na skrzypcach. Bardzo modny wtedy skrzypek. Czteroosobowy zespół nagrał świetną płytę, a na tej płycie jeszcze wyróżniał się ten Crying czarujący. John Mayall, jak powiedziałem, chyba już czynną karierę zawiesił na przysłowiowym kołku. No być może jakieś nagrania się jeszcze pojawią, choćby z archiwów. Ostatnia jak na razie płyta Mayalla, The Sun Is Shining Down, pochodzi z roku ubiegłego. Oto utwór tytułowy. John Mayall ma dzisiaj 90. urodziny. Kłaniamy się nisko mistrzowi. Mamy nadzieję, że jeszcze pojawią się jakieś nagrania. A pozostajemy w audycji w bluesowym klimacie. Słuchać będziemy polskiej grupy Plug and Blues. do niczego nie nadajesz się. W szeregu stój. Nie wychylaj się. W szeregu stój. Nie wychylaj się. Nie rób tego, bo to złe. W szkole zdolny, ale lej. Grzecznie siedź, cicho bądź, w ławce grzecznie siedź, cicho bądź. Chcieli złamać mnie, deptali godność mą, pogrążyli w mroku, nie dałem się. Pogrążyli w mroku. Nie dałem się. Nowy polski zespół bluesrockowy Lucky Troubles tworzy trzech doświadczonych muzyków. Śpiewający gitarzysta Jakub Andrzejewski, gitarzysta basowy Maciej Zdanowicz oraz perkusista Andrzej Kownacki. Wszyscy wcześniej grali w innych składach, a teraz za dwa dni wydają wspólną płytę The Road. Oto jej fragment. Thank you. doctor says you make might be a mistake. Everyone seems to know a better way. It looks like a spell that you can break. It's not so clear which way to go. There are many chances, but you can't see them all. No, it wouldn't be easy. It's hard game to play. Just what you take. But when you go away, away. Just hit the road. You have the greatest plan, isn't that right? Life has its own, it's on an eternal fight. To polska grupa Lucky Troubles. Debiutancki album nosi tytuł The Road. Premiera w najbliższy piątek. Na zakończenie ostatnie spojrzenie do muzycznego kalendarza. 83 lata temu, co do dnia, urodził się amerykański trębacz i kompozytor Chuck Mangione. Jego sławna filmowa kompozycja zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Without dreams of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. And without land, man never dreams, 'cause he's not free.